राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 18 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित करान नव निरत पीताम्बरा धरुण बिंब फला धरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नम महात्म्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण दूसरा क्या सुना है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन में तो कोई आ ही नहीं है बस कह देंगे बोलते हैं बता देंगे अभी भजन गा रहे हैं ना भजन बिना दिन जावे अरे मन रे तुम वो बंद क्यों नहीं गा बता क्या कारण है भजन बिना दिन जावे तो गोविंद क्यों नहीं गावे हरदम मस्त रहो हरदम मौज मस्त रहो भगवान की कृपा है आलोक विलक्षण और कृपा में मस्त रहो दो दो चार ही होते हैं न पांच होते न तीन होते मनो ज्यादा होते न कम होते पूरे पूरे हुए इस तरह से भाई सच्चे हृदय से हम भगवान के हैं तो भगवान हमारे हैं इनके सिवाय और है नहीं कोई चीज प्रभु हमारे हैं हम प्रभु के हैं मै वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन देखो जीव लोक कहा है जीव लोक जीव लोक में है मै वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव स्वरूप पड़ा हुआ है जीव रूप जीव लोक जीव रूप जीव लोक में जीव बना हुआ है है मम एव अंश क्यों मेरा ही अंश है अपना खास भगवान है तो भगवान के सिवाय दूसरी चीज को अपना मानना है ये बड़ी गलती है हमारी बड़ी गलती ये है कि भगवान के सिवाय दूसरे को अपना मानते हैं भगवान के दूसरा क्या है दूसरा है क्षण भंगुर वो भी भगवान ही प्रकृति है क्षणभूर नाशवान वो भी है भगवान की ही प्रकृति परंतु वो प्रकृति नाशवान है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती क्षण भंगुर कहते क्षण भंगुर प्रत्येक क्षण में बदलती है ऐसी प्रकृति है वो भी है भगवान की परंतु भगवान के नाते से नहीं पकड़ करके हम उसको संग्रह और भोग की दृष्टि से देखते हैं संग्रह और भोग संग्रह कर लो और भोग भोगो ये भोग भोगने के लिए संग्रह करने के लिए जो मानते हैं ये बहुत बड़ी गलती है। ये भगवान नहीं है, खिलौना है। खिलौना खिलौना खेलने के लिए होता है, कोई वास्तव में तत्व थोड़ी होता है। वास्तविक तत्व नहीं होता, ये तो एक खिलौना है, खेल है, खेले खेले खेलो बस, उसमें हार जीत हो जाती है। ये भी कोई कोई तत्व नहीं रखते। हार हो गई जीत हो गई, हार हो गई जीत। ऐसे संसार में जितनी चीजें हैं, केवल हार जीत करने वाले, तत्व की चीज नहीं है। तत्व की चीज तो एक परमात्मा है। परमात्मा की विलक्षणता मैंने बहुत बार कही है, परंतु पूरी तो कोई कह सकता नहीं। परमात्मा की पूरी कोई शक्ति कह दे, ये असंभव बात है। क्यों? आनंद है, अपार है, असीम है, वो पूरी कोई कह सकता ही नहीं। किसी सामर्थ्य नहीं तो पूरी परमात्मा से तो कह सके। आज दिन तक वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन हुआ है, वो सबका सब इकट्ठा कर दिया जाए तो भगवान है। किसी छोटे अंश का भी वर्णन नहीं हुआ है। ऐसे अपार परमात्मा को क्या कह सकते हैं? ऐसे अमार अपार परमात्मा को अपना मान सकते हैं, उनकी महिमा को नहीं कह सकते। परंतु मेरा है परमात्मा, मेरा मैंने जैसा कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल तो शरण कोई, ये मान सकता है। ये असली तत्व की बात है, असली समझ की बात है। और मेरे हैं वो, और वो मेरे ही रहेंगे सदा। और विलक्षणता उसमें ये है कि जितने हम घूमते हैं फिरते हैं, सदा भी साथ में रहते हैं हमारे। संत महात्माओं की बातें मैंने सुनी है, संत महात्मा दूसरों को अपना क्यों नहीं मानते हैं? तो कोई साथ रहता ही नहीं, कोई साथ रहता ही नहीं तो क्या करे? मजबूर हो गए, कोई साथ ही है ही नहीं। एक भगवान है हमारे साथ रह रहे। नरकों में जाओ तो भी साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भी साथ में, त्रिलोकी में कहीं भी बैठो तो परमात्मा साथ में। वे साथ छोड़ते ही नहीं, तो ऐसा साथी कोई और मिलता नहीं, मिलेगा नहीं कोई। ऐसा साथी कोई मिलेगा नहीं जो हरदम साथ में रहे। ऐसा मिलेगा? क्या ये शरीर साथ में रहेगा? क्या ये घर साथ में रहेगा? क्या जमीन जायदाद ये साथ में रहेगी? मान सत्कार बढ़ाई आदर आदि ये साथ में रहेगा? कोई भी रहेगा साथ में तो बोलो। इतने भाई बहन बैठे हैं, बोलो भाई, अमुक चीज तो हमारे साथ में रहने वाली है। हमारे साथ में रहने वाला है ही नहीं। किसे अपनापन करे, किसे प्रेम करे, किस को अपना समझे, किसी साथ स्नेह करे? कोई साथ मेरा नाम है ही नहीं। मजबूर हो गए हम पराधीन हो गए। हम क्या करें? हम अपना मानने के एक परवश हो गए। परमात्मा को अपने मांगने के लिए लाचार हो गए। क्या करे? कोई है ही नहीं साथ में रहने वाला। आप इतने बैठे हो, कोई कह बताओ, खूब खुली रीति से बताओ, अपने साथ रहना कौन है? साथी हम कशु बनावे? साथी बनावे वो रहता नहीं। किसको बना साथ? कोई साथ रहता ही नहीं। एक एक वो सदा साथ में रहता है। 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भी साथ में, नरकों में भयंकर नरकों में बड़े बड़े दुखों में भयंकर नरकों में भी वो नरकों में जाओ तो भी साथ छोड़ता नहीं। साथ छोड़ना आता ही नहीं उनको। सब विद्या जानते हैं मन साथ रहना नहीं, ये नहीं जानते। भगवान आनंद विद्या जानते हैं पर साथ में नहीं रहना ये जानते नहीं। ये जानते नहीं और वो याद था ही थे। इस विद्या में लाचार है। ऐसा और कौन है कोई, और कोई दूसरा मिले तो क्या करे बताओ। और कोई ऐसा है ही नहीं, वही नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। इस बार संत महात्मा ने कहा भाई हम तो हार गए, हो हारो वो भी जतन कर दी अतिशय प्रबल आ जाए। गोस्वामी जी महाराज देखते हैं हो हारो वो भी जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए। तुलसीदास बस हो गई तभी जो प्रेरक प्रभु बन जाए। ये काम क्रोध लोभ मोह आदि पीछे पड़ गए, छोड़ते ही नहीं, अब वो दूर होते ही नहीं, अतिशय प्रबल आ जाए। तुलसीदास बस हो गई तभी जब प्रेरक प्रभु बन जाए, सबका प्रेरक प्रभु बन जाए तो ये दूर हो जाए। भगवान साथ में रहे, अरे भगवान साथ में रहे हरदम में, ये पिंड छोड़ रहे थे। हैरान हो गए, छोड़ रहे थे और कोई साथ रहता ही नहीं। संत महात्मा ने ठीक समझ लिया और गुस्सा करना है ही नहीं। इस बात से भगवान से प्रेम करते हैं, ये एक ही है साथ रहने वाला और कोई साथ रहने वाला है ही नहीं। किसी शक्ति नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं और इसको छोड़ने की समझ नहीं। प्रभु में सब सामर्थ्य है परंतु आपको छोड़ जाए ये समझ नहीं। भगवान ताकत नहीं है छोड़ने की, समझ नहीं। इस वास्ते हैरान होकर यीशु अपना मन और क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे, किससे मिले, कोई दूसरा है ही नहीं। सज्जनों बात ये है सच्ची, आपके जचे न जचे बात एक अलग है, वो जचने तो सब परंतु ऐसा साथी कोई नहीं, ऐसा साथी कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कोई साथी नहीं मिलेगा। कोई अपने हैं, अपने अपने है अपना, और कहते हैं सब लेगा मम्मी वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार मेरा लोग मेरा है। रामायण में लगा है ईश्वरांश जीव सी ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमर सह सुख राशि चेतन है मल रहित है। और सह सुख राशि सहज सुख सुख ही शोक आनंद कोरा आनंद आनंद सुखम अत्यंत गम्य तद बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियो सुखम अत्यंत गम, जिसका कभी अंत होता ही नहीं ऐसा सुख है। सुख चाहते हैं सभी, सभी सुख चाहते हैं। कोई आदमी हो प्राणी नहीं मिलेगा जो सुख न चाहता हो, सुख सुख चाहते है। जब वो सुख राशि है सुख और अनंत सुख राशि और सदा साथ में रहता है कृष्ण लिए दूसरों को बड़ा मान है, रोते हैं। कोई माता वियोग हो जाए तो, पिता वियोग हो जाए तो, स्त्री का वियोग हो जाए तो, पुत्र का वियोग हो जाए तो, संबंधी का वियोग हो जाए तो, मित्र का वियोग हो जाए तो रोग है, चिंता है। ये सोचते नहीं कि तू रोने वाला मुसा भी मरो, अक्ल है कि नहीं है, समझ आएगा नहीं है। रोना पड़ा, उन्हें कोई साथ कर रोना पड़ा, रोना पड़ा ऐसे साथ क्यों बनाओ। सीधी सरल बात है, एकदम स्वरूप बात है। प्रस्तवांग रोज छती, प्रस्तवांग रोज छती, तू प्यारा बांधा है तुम्हारा, रोएंगे रुलाएंगे रुलाएंगे, तो रुलाएंगे उनको पैसे क्यों पा। आप इतने बैठे साथ सोचो, आप साथ बनाते हो उनको बनाते हो जो रोना पड़े, तो रोने की क्या शौक लगी है। क्या शौक लगी जो रोने वाले को साथ बनाओ, साथ बनाओ कैसे रो, तेरा काम करो ही क्यों। ऐसा साथी बढ़ाओ जिसने रोना पड़े थे, सारा साथी है, अकल तो है, समझ है, फिर ऐसी भूल क्यों करो भाई। बड़ी आश्चर्य बात है, और वो साथी बढ़ाओ जिनके लिए रोना पड़े, रोना पड़े ऐसा नहीं क्यों बढ़ावे। बूढ़ी बूढ़ी माया बेचारी कहती है कि हमें ऐसा नहीं जाना था पहले कि ये छोरा छोड़ जाएगा बालू। बूढ़ी माताओं के सामने जन्मने वाले बड़े होने वाले छोड़ जाएगा, हमने ऐसा जाना नहीं था, तो नहीं जाना था, अब जान जाओ, अब जान जाओ, अब जान जाओ, अब जान जाओ, अब समझ लो तो समझो। ये जानवा है सभी तो रोना पड़े, उनको साथी क्यों बढ़ाओ, साथी वही बढ़ा तो रोना पड़े ही नहीं, कदई कदई रोना पड़े ही नहीं। अरे उसने अपने मन से बनाया है, कहीं भी शास्त्रों में पुराणों में वेदों में उपनिषदों में बात मैंने नहीं सुनी है, आपने सुने तो बताओ। इस सृष्टि रचना की तो भगवान ने सामग्री बाहर से बनाई, बाहर से मंगवाई, बिनती आई उनसे, संसार बनाया। अपने सभी सभी अपने में अपने से बनाया, पर वो दो तरह की सृष्टि बनाई भगवान ने, कभी मेरी अपरा प्रकृति है, एक मेरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति मेरी ऐसी है आठ प्रकार की, जो वहां विकृति होती है, भूमि आपान वायु मनान मना बुद्धि रामते थीतर मिदर के, पांच बार के आठ प्रकार के वेदों वाली या पंजाबी होती है, ये सदा बदलने वाली है, अपरा है। अरे आपको बनाया परा प्रकृति जो कभी बदले नहीं, जो भगवान के लक्षण है वही लक्षण उसके, भगवान कभी बदलते ही नहीं, कभी बूढ़े होते ही नहीं, कभी सफेद वाले होते ही नहीं। ऐसा ही आपको बनाया, आपको अपाया प्रकृति दी, इसे तुम संसार की सेवा करो, ध्यान देकर सुनो भाई, इसे संसार की सेवा करो। संसार की सेवा के लिए दिया है, और सेवा करने वाली सामग्री को सुख भोग की सामग्री समझ ली, अपने भोग की सामग्री समझ ली, ये गलती है। गलती भी साफ साफ है, साफ गलती है साफ, और सेवा करने के लिए ही दी थी। तुम्हारे जो सामग्री दी नाशवान अपना अपने गलती दी है, केवल संसार सेवा के लिए। अगर यूं कर दो यार सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं भाई। जैसे मनुष्य पैसा निकालता है तो ये पैसे दान पुण्य के लिए है, ये दुनिया को देने के लिए है। तो भी उन देने में क्या हासिल होगा? ये संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, अपने है ही नहीं अपने लिए, उनको अपने क्यों माने? सीधी सरल बात, ये अपने नहीं है। ये क्षण भगवान नाशवान है, जो आपके पास चीज है संयोग और जिसका वियोग हो जाता है, सीधी सरल एक अटकल, एक संयोग होता है वियोग होता है, वो अपने नहीं है। फिर अकल भी है, संयोग होता है वियोग होता है, वो अपनी नहीं है, वो केवल सेवा के लिए ही है। अब केवल सेवा के लिए मान लो, आज मान लो, आज निहाल लो, आज आपके लिए कमी नहीं, निर्वाह के लिए खा लो, पी लो, ओढ़ लो, पहन लो, बिछा दो, सो जाओ, आराम करो, सब कोई अर्ज नहीं है। पर कोई बढ़िया मान लिया, सदा के लिए साथी मान लिया, जानते हो साथी रहेगा नहीं, सामने बीतती है ये बात, साथी रहते नहीं है, फिर भी उन्हें कोई अपना मानते हैं, ये अकल कब आवेगी, ये समझ कब आवेगी? सामने चिंतित हो जाती है, रोते हैं, तो इतना मिताद आना चाहिए, रोना नहीं पड़े। वो अपने नहीं समझे, सेवा के लिए है, ऐसी दिन सेवा करो, मौजूद आनंद से आनंद जाएगा, आनंद केवल सेवा के लिए मान लो। हमारे पास जो कुछ है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सूक्ष्म है, कान शरीर है, समाधि है, जो कुछ है, ये केवल सेवा के लिए। ये स्पष्ट बात बनती नहीं है, हमारे ऊपर सौता नहीं मिली, मिली परसों तक पता नहीं पूरा, सब बातें कहते व्याख्यान देते लोगों, पर पूरा पता नहीं लगा कि ये हैज दूसरों के लिए है, ये पराई चीजें है दूसरों के लिए है, ये समझ में नहीं आई। रब साफ साफ दी विधि है केवल दूसरों की सेवा के लिए, ये अपनी नहीं है। संग्रह भोग, संग्रह और भोग जो चीजा है, ये संग्रह दो दो बात, संग्रह और भोग ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, और इनसे अपनी तृप्ति होती नहीं है। लाखों रुपये हो जाए, करोड़ों हो जाए, अरबों हो जाए, खरबों हो जाए, तो तृप्ति होती नहीं। ये क्षणभंगुर है, आप परमात्मा के अंश हो, आप सबके सब हो, साक्षात परमात्मा का अंश हो, मभी वंश हो, जीव लोक है, जीव भूत सनातन, अनादिकाल से सदा के लिए परमात्मा का अंश हो, साक्षात बड़े पूजनीय आदरणीय और नित्य रहने वाले हो। 84 लाख जोड़ी भुगते तो आपने भुगते, सब शरीर छोड़ गया तो ये शरीर कौन सा और बाटेगा है? जिस माटे से दूसरे बड़े थे उससे बड़ा था, ये है वह छूट गए, ये भी छूटेगा, ये भी मिला है मिलेगा। एक ही बात याद कर ले आदमी कि जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। सीधी बात है, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। इस बात को ठीक तरह समझ ले, ख्याल में ले आवे कितनी हानि की बात है। ये पक्की बात मान लो, जो मिलती है बिछड़ती है वो अपनी नहीं होती, इतनी बात तो जाननी है, कोई लंबी छोड़ी बात नहीं है। मिलती है बिछड़ जाती वो अपनी नहीं होती। बालक पड़ा आपके साथ रहता, बालक पड़ा और आज बालक नहीं है तो बालक पापा नहीं है, जवानी आपके साथ है ये भी बिछड़ जाएगी, वृद्धावस्था ये भी बिछड़ जाएगी, रोगी अवस्था ये भी बिछड़ जाएगी, निरोग अवस्था ये भी बिछड़ जाएगी, धनी अवस्था ये भी बिगड़ जाएगी, निर्धन अवस्था ये भी बिगड़ जाएगी। ये सब वियोग होने वाली चीज है, वियोग होने वाली है, ये पक्की बात है। इसमें संदेह होता है, बताओ क्या ये शरीर वियोग होने वाला नहीं है? क्या धन संपत्ति वियोग होने वाली नहीं है? क्या पदार्थ आपके पास में वियोग होने वाला नहीं है? क्या घर है, जमीन है, रुपए वियोग होने वाले नहीं है? क्या आपसे अलग नहीं होंगे? क्या आप इनसे अलग नहीं होंगे? आप इनसे अलग होंगे, आपसे ये अलग होंगे? ये बात सच्ची है कि नहीं बताओ? संदेह हो तो बताओ, झूठी हो तो बताओ। अब जितने साथी है, क्या ये साथी रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे? शेर जिया, भाई जिया, घनश्याम जिया, सुखदेव जिया, कई सज्जन थे, शेर जी व्याख्या देते थे, सुनाते थे, ये सब उनके लिए लई है। यहाँ कौन जानता था? आप में कोई जानना है बताओ, हम जानते ही नहीं थे यह जगह। तो शेर जी ने बताई, सत्संग कराया, आज नहीं है। तो साथ रहने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। मिलते वियोग होते हैं, मिलते वियोग हो जाता है। ऐसी बढ़िया बात है कि वियोग होने वाले हैं, वियोग होने वाले उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो। सीधी बात है, साथ तो रहेंगे नहीं। ये साची एक झूठी आप बताओ भाई, कितने बैठो आप लोग बताओ, सोचो जरा बताओ, ये साथ रहने वाले हैं? साथ रहने वाले है ही नहीं। फिर इसमें क्यों पड़ेगा भाई? सीधी सादी बात है, अष्टी होने वाले, सारा बालक होने वाले, साथ रहने वाले एक भगवान, भगवान बड़ा साथ रहेंगे। कभी भी योग देखो चाहे बात देखो, उसे पहचान हो चाहे बात हो, शास्त्रों को देखो, संत कह रहे, संत वगैरह, साथ रहने वाले एक है, एक परमात्मा। परमात्मा को सगुण मानो, नर्गुण मानो, दो भुजा मानो, हजार भुजा मानो, चार भुजा मानो, आपकी जैसे मर्जी वैसे मानो, वो साथ में रहने वाला है, और कोई साथ में रहने वाला है नहीं। तो फिर ये भूल साफ नहीं थे ना, क्या संदेह होता है? शरीर ये छूटेगा रहेगा नहीं। अब ऐसे ऐसे महात्मा हुए, संत हुए, उनका शरीर नहीं रहेगा, फिर आपका कैसे रहेगा? ये कोई नई रीत हो जाएगी? आज दिन तक ऐसी रीत हुई है, अब नई रीत थोड़ी हो जाएगी? ये जाने वाली है, मिटने वाली है, इनको क्या अपने मानो? ये तो रहने वाली नहीं है भाई। ओ तन जासी रे जासी, ओ तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, माया में रह जाय वासना, इस गुर देह दरासी, भरा रह लागे रागाला, सकस मार ले जासी, यो तो तन जासी, यो तो तन जासी, जासी रे जासी, तो साची झूठी बताओ, साची झूठी, यो तो तरसी, झासी रे झासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तरसी। बोलो बताओ, किसी के भ्रम हो तो बोलो, कोई भाई बोलो, बहन बोलो, नहीं जो संसाएगा नहीं, साथ रहेगा, रहेगा ये घर रहेगा, ये रुपये रहेंगे, ये चीजा रहेगी, परिवार रहेगा साथ में, तो रहेगा ही नहीं। ये बात जान ली तो मोह क्यों करो उसे? तो अब तो समझ लेना चाहिए ना, ये तो रहेगी तो नहीं, जैसे तो पहले से अंत ही तो ही तजेंगे, पामर तू न तजे अब ही ते, मन तजते हो प्राणी, अवसर भी थे, जो जाएंगे तो उनसे सेवा करो लो। जाए सी पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम निकालस बिल्कुल सच्ची बात है, तो मोह न करके सेवा करो। तो घर पर मेहमान आ जाए तो आदर करो, बच्चा रोटी जाती आदर करो, सत्कार करो, हाथ जोड़ लो, बस ये तो जैसे तो है। कह रहे हैं कोई सच्ची है झूठी, तो सच्ची बात को बाल ले रहे भाई, सच्ची बात सब जाने वाला है, सब जाने वाला है, कोई रहने वाला है नहीं, रहने वाला नहीं है तो सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम करो, और नहीं है तो मत चुपचाप रहो, इनमें फंसो क्यों, ये नहीं देगा फिर रोना पड़ेगा कि नहीं, मुंह नहीं कर जो रोना पड़े, मुंह नहीं कर तो रोना क्यों पड़े, बहुत से अन से आओ जाओ, बहुत से भोज में रहो, सीधी सरल बात एकदम भाई, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, संदेह हो तो बताओ, बिल्कुल संदेह रहते है, सच्ची बात है ये रह गए नहीं, जो तो जासी रे जासी राम भजे सुख पासी, जो तो तन जासी जो तो तन जासी तन जासी रे जासी ओ तन जासी रे मारा भाई राम भजा सुख पासी रे भाई राम भजा सुख पासी ओ तन जासी सीओ तो तन जासी रे कोटि सहस्र लख माया जोड़ी धरती माय धरासी जोड़ी धरती माय अरे राम निमित कोड़ी नहीं खर्चे जोड़ जोड़ मर जासी अरे राम निमित कोड़ी खर्चे जोड़ जोड़ मर जासी ओ तो तन जासी रे जासी ओ तन जासी रे सी भाई मारा राम भजा सुख पासी सुख पासी ओ तो तन जासी रे जासी ओ तन जासी हरि मार्ग में मोह नहीं है उजड़ मार्ग अपनासी हरि मार्ग में मोह नहीं है उजड़ मार्ग अपनासी अरे जाय पड़ेला नरक कुंड में भुगते लख चौरासी हाँ जाय पड़ेला नरक कुंड में भुगते लख चौरासी ओ तो तन जासी ओ जासी रे ओ तो तन जासी अरे भाई मारा राम भजा सुख पासी भाई मारा राम भजा पासी ओ तन जासी रे जासी ओ तन जासी माया में रह जाए बासना इजगर देह धरासी माया में रह जाए बासना अरे पड़िया रहेला घेरी घाल्या सकस मार ले जासी हाँ पड़िया रहेला घेरी घाल्या सकस पार ले जासी ओ तो तन जासी रे जासी ओ तन जासी जासी भाई मारा राम भजा सुख पासी पासी ओ तन जासी रे जासी ओ तो तन जासी रे जम का दूत पकड़ ले जासी ढाल गले बिच पासी जम का दूत पकड़ ले जासी ढाल गले बिच पासी कहत कबीर सुनो भाई साहब नर पछतासी कहत कबीर सुनो भाई साहब पीछे नर पछतासी ओ तो तन जासी ओ जासी ओ तो तन जासी भाई महारा राम भजा सुख पासी राम भजा सुख पासी ओ तो तन जासी रे जासी ओ तो तन जासी रे जासी सच्ची बात है एकदम पक्की बात संदेह है नहीं सत्य बात रही वो तो बताओ आप इतने बैठे हो भाई बहन बहुत बैठे सब कही रहे मन में पसंद है तुम्हारे से एकदम साथ रखेंगे कोई भी कोई एक भी इनमें से है तो जासी जासी हो तो पहले से जासी बात और सच्ची मान ले अच्छी बात सच्ची बात है सच बात है बिल्कुल निसंदेह सच्ची बात है मान लेगा जासी पर रहेगी नहीं तो सदव्यवहार करो अच्छा बर्ताव करो आराम दो सुख पहुंचाओ सब कुछ करो पर नहीं था मान मारी मान कर बैठो ये क्यों अच्छा बर्ताव करो तुम बर्ताव करो सब सुख पहुंचे से बर्ताव करो सबको आराम पहुंचे से बताओ करो मैंने इनको मेरे है भरस काम आशी संदेह किंचित मात्र नहीं है रति मात्र भी इस बात को मान लेनी चाहिए ना मैं तो ये बात समझ आई कर दे रही मैंने सोचे नहीं थे कहने की मैंने सोचे नहीं थे कुछ कह दो मैंने सोची मैं सोची नहीं मन बात बिल्कुल पक्की बात है एकदम सच्ची बात है एवं झूठ में तो बोलो आप इतना बताओ बोलो ये भी झूठ है तो सच्ची बात है तो फिर मान लेनी चाहिए ना आज अगर मान लो इस बात को तो आज ही सुखी हो जाओ आज ही मान लो आज ही सुखी हो जाओ अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी अभी सुधर जाए वो राम को नाम बस राम जी का हो गया हम तो राम नाम लिखने और मैं किसी का नहीं है कोई मेरा नहीं है सेवा करने के लिए सब अपने हैं सेवा करो क्योंकि भगवान के हैं सब भगवान के प्यारे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के सब मम प्रिय है मेरे वो प्यारे हैं तो भगवान के प्यारे हैं इस बात से सेवा करो सेवा का संबंध रखना है जैसे मेले में कोई आदमी बीमार हो जाए तो सज्जन उसको रख लेते हैं बीमार सेवा करते हैं मर जाए तो भाग देते हैं अब रोए कौन रोना रोना आपका रोना रोना छूटेगा और क्या छूटेगा बताओ दुख दुख छूट गया दुख सुख तो छूटेगा नहीं केवल रोना रोना छूटेगा तो रोने में क्या शौक लगी है रोए बिंदी रह नहीं जाता फिर घबराती हो उनमें राजी हो जाओ रोने में राजी हो जाओ फिर रोना है अपने घर हमारा तो रोना चाहिए रो फिर रोना बुरा लगता है फिर पकड़े इनको रोने की सामग्री को पकड़े रोना लागे बुरा ऐसा होगा पुकारो भगवान को अपने भगवान को पुकारो भगवान भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ, आप छोड़ो महाराज, आप छोड़ो, भगवान सुना देंगे, आप नहीं सुनना चाहो तो सुना देंगे। तो भगवान से कहो, आपसे आप तो न छूटे तो भगवान से कहो, उनको पुकारो। अब देखो 13 मिनट आ गया, 13 मिनट आ गया, 17 मिनट रहे बाकी। अब भगवान है नाम लो, पुकारो, हे राम हे नाथ, हरे राम हे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान को पुकारो, महाराज आप मत छुड़ाओ, वो तो आप तो फंस गया, आप मत में फंस गए भाई, आप तो फंस गए, छोड़ने नहीं कह दो भगवान, भगवान को कह दो आप छुड़ाओ महाराज, हम तो फंस गए। सुनो भाई सुनो, सब सब करो प्रेम से करना।